Evet, metronom gitti. Fazla da insan gelince onu bilmiyorum ama 5-6 kişi var. planlar var mıydı oralarda? Thank you. ileri coşmuştu ya bu. Thank you. Thank you.